Hau dira eta intzina jotzen dugu gure saioan eta interneteri begira zerriko gira. Ez zintziren utxegin informazio zonbaitzu azken egun horietan. Agian zuak ez ziste egon interneti lotua, karantxa bai aldiz. Ni argunt kolatua gelditu niz internetari eta zientzat lanean pixka bat. Ea zer etzen utxegin behar, astero olako punduño bat inen dugu goiz berrin eta... Interesatuko gira lehenik UMAP webguneari ezagutzen ez duzuenentzat zenta hori baliatuko dut astero. UMAP.eu Twitterreko euskarazko jardunak, beraz euskaraz baliatzen dutenak Twitter, zer idazten dute, zer aipatzen dute, zein dira gai nagusienak, hau da beraz UMAPek estatistikak egiten ditu automatikoki eta zinez zenbaki guziak badituzue, nor diren tweetlari edo txiolari handienak, gehienik tuitean ari direnak, zein hitz edo hashtag delakoa baliatzen duten edo traola euskaraz, hori da justuki aipatzen dena eta zehazkiago ondoko egun batean espikatuko dautziat, eh? Zer den traola bat, menan da hitz gako bat denek baliatzen dute eta gerozta gehiago baliatu eta azkenean informazioa ere gehiago edatzen da. Eta beraz azken sei ordu hauetan euskal txiolarietan zoin diren gehienik baliatuak diren itz gako horiek Kataluniari begira azkenean lehen biak sorpresa guti Euskal Herrian ere. Dia da izan behar da, bata? Bigarrena da. Bigarrena da. Lehena da ara esel lora. Hori da lema, gaurko lema hor Katalunian azkenean hainitz baliatuko dena egunean zehar. Dia da 2014, urte guziz baita dia da. Beraz hor atxemaitenako dituzi ere zuek nahi baituzi informazioak Twitteren itz gako horiek idatzi eta behan pasatzen dena edo hilotuak diren gai guziak hor atxemanen dituzi. Eta hirugarrena ere interesgarria da, egunon itz gakoa, hau da gehienik baliatua azken sei ordu honetan, beraz goizeko itza da azkenean, eta denetarik bada, jendeak nahi duena idazten du. Inoiz ere zintuen zu horrek berak argitu zizun jarraitzeko bidea, egunon, hala, korko olerkia partekatu nahi dutena. Buruko minekin hasteko. Beste batek praktiketako lehen eguna, egunon, hala, goizeko mezua, goizeko itza, egunon ere baduzue. Gero gai bat aipatzen aldela ere Twitterren aipatu dena Euskal Herrian baita Espainia mailan ere Emilio Botin bera bankulari bat, Espainiako bankulari famatu bat, Santander bankoaren buru zena eta bera zendu da 80 urtetan eta txioetan ikusten da ala ere ez dela biziki maitatua, biziki diruduna, krisi garaiuntan biztana olako eriotz batek ez duela olako emozio handirik sortzen, batek dio, adibidez, Jon Olanok, ez dago eriotza baino gauza demokratikoagorik denak leku berera garamatza. Beste batek ere gaiten du Emilio Botin hilda ez adiorik, are gutxiago gero arterik infernua zain duzu motel. Hala, Sintxoa dira, bintzat emozioz, teke mehreakzioak bai sortzen ditu. Hala, beste batek ere txistea egiten du, Martin Kitok, Emilio Botin hilda penatutanago eta ezin dut lanean jarraitu. Eta beste bere buruak jaiten dio, aizaki, broma gutxi, segilanean, saiatu behar nuen. Ara, biztanena, bestak badaki, ez dela egia, ez dela triste, olako eriotz baten parean, ala, dibidez. Gero, irudiak aipatzen aldira interneten fite-fite aipatuko dut, baina berba ikusi duzu irudi hori, François Hollande eta estatu buruak zeruari begira. Obama ere agertzen da eta Angela Merkel ere eta irudi hortan ikusten dira denak ber zentzura begiratzen ari eta François Hollande beste alderuntz eta denak komentatzen beti François Hollande airean, zeruan burua odeietan eta azkenean muntaketa bat zen argazki hori eta ez da antzi behar manipulazio tresnak ere izaitzen aldirela argazkiak eta denak barnean eta zepoan sartzen girela segidan sare sozial oier esker ere eta gehienak ikusten dira komentatzen egon direla argazki horiek ondorioak ateraz azkenean faltsua zelarik argazkia. Hori berda kasu egin ere. Erabiltzen baitira bai, maltratatzeko politikoak ere bai, sare sozialak batzutan. Eta iringarria den, ez da grabe. Eta berba esaldi hori ere du, entzun duzue botz hori, ea. Qui représente justement cette belle nation qui est l'Algérie française, qui est l'Algérie, mais les Français en même temps, on est en France. Aïe aïe aïe. Eta ezin atera, ezin atera, saldi hortatik. Luze da, gero, ez dugu utziko dena, benen Geneviève de Fontenay, Miss Franzen antolatzaile hori, famatu ez du balio deskribatzea, eh? Eta, be, Miss Algeri hautatzerakoan, be, bere diskurtsua egin du, eta Algeria frantsesa deitu du. Horret gira, Frantzia kolonizatu zuela Algeria, gerla, ezain, be, goxo bat pasadela bertan, eta Frantziarekiko ala ere ez dela biziki giro oberenean Algeria, eta, be, polemikak segitzen du, eh? Algeriako ministro batek ere salatu du, nahi du anulatu eta gehiago ez izan deri nolako Miss Algeririk Algerian, beraz hor, zinez, bada, giro bitxi bat horren ondotik. Etzen hain espaldi borroka hori du, gerla hori Algeria eta Frantziaren artekoa, eta hor bere elkerrezketan gainera parekatzen ditu, Dom Tomak eta Algeria ber esaldian, beraz Martinika eta Guadalupe bezala, azken kolonia horiek. Hara, biskat astakeriak egin dituela, benen gero, ez da barkatu, benen egin du, etzula hori egin nahi, beraz. Bon, balio du olakoak entzutea batzutan, irriteko, baina ala ere, zerbait bada gibelean, eta iWatch biztan dena, bon, ez da utziat espikatuko, eh? iPhone, badakizue, atera du iPhone berria, eta be, iWatch bat, beraz, ordularian, ukanen duzue, telefonoa, eta hor aplikazioak, eta bar, bon, ez da utziz, ez niz sobera xeetasunetan sartuko, baina, labur bilduko dut, ala ere Twitterren ikusi dudan irudi batekin, txirlak, hori txirlak bat dituzu ere hor hashtag bat, traola bat biziki ringarria dena, eta bi marrazkitan labur biltzen du, eta bi pertsona dira, kafe baten edaten, batek iWatch berria badu eskumuturrean, eta erraiten du, zalantzari gabe, erraiten alda, erloiu, eto ordulari adimendu unek, iraultza ekarriko dute. Eta gaitzen du, irudikatu mundu bat nun inork ez duen telefonoa atera behar ordua ikusteko. Simpleki gaiteko iWatcharen interesa. Ara zertara aldu ginen. Eta la ere bakut gehitu, informazio interesgarri bat, beharrezkoak ez diren objektu beharrezko horiek, bakizue, erosten direnak ez direlarik beharrezkoak. Broz selfie delakoa, hori duzue, beraz, iresten altziste, eta ondutik selfie bat egin, zenta broza hortan ezartzen alduzue zuen telefona ikusten altziste, mireila baten bidez, eta ondutik ileak ez badituzue ongi, obeki ezartzen aldituzue. Hala, hori gaurko eta asteuntako objektu interesgarriena uste dut interneten. Kasko pelatu entzat ez du zertarako balio beraz? Ari nahiz pentsatzen. Ez, ez dut uste, barkatu. Ba, zuke zoinu, ez duzu horreindik. Tarko da, denei, tarko zai. Ah, bai, ja da. Bo, ala, horiek ziren asteuntako informazioak interneten interesgarri edo ezain interesgarriak ikusten eta irakurtzen al zirenak. Pilota mundiala Euskal Irratietan. Irailaren 11tik 21era munduko xapelketa Mexikon. Baina gu irailaren 8tik goiti hasiko gira hango berri emaiten. Egun guziz, emaitza eta jardokitze guziak berri sailetan, kronikak goiz berrin, jokozkampo bereziak, unpasare bereziak. Hango giroa egun guziz zuzen zuzenean eskainiko dauzuegu. Irailaren 8tik goiti pilotako mundiala zuzenean Euskal Irratietan. Pilota mundiala Euskal Irratietan biztanda segitzen dugu Christoph Arotzarenaren berri ukan dugu goizuntan eta abiatuko ote da pilota mundiala hori duda junt hortan da atxaldeko hiruak aldera hemen goten horrean jakin behar ginuke abiatuko den olatzi doate. Aipatu behar dugu, zer pasatzen da hor? Ebe, simpliki ez, direla gondprez, baina Mexikaren oiturak dira, beraz, ne ustez, zagangurarik ez. Abiatuko da, ikusi bako da, azinak Antepeken, zenta ari direla egiten gondprezu behia, hor, edo bestenaz, Mexikon badira plazak. Nenunke baliatu, alare, gaiteko haratsuntan jokozkampo berezia dugula, beraz, asoineko lehen jokozkampoa. Ah, berriz hasten da, azkenean. Hori da, baina, badakizu ere, hilabete honetan, programazio berezia dugula Mexikorekin, berezik kiroletan. Eta beraz, eginen dugula, zuzenean, dena martxan balima da, zuzenean, beraz, Mexikotik, erdizka handik, erdizka hemendik. Egan behar da, entzulak esoberan hasteko, untxalaz gure konexioa internetez egiten ginuela, biztan dena han internetik ez dute plazetan momentuan, beraz, seguraski telefonoz eginen dugu Kristofekin. Ez dute jadanik plazik ere zoxuki, beraz. Hori da, odan, pentsatzen da, elduen hasteko, enturaz interneta izaiten alko dela, eta beraz, elduen hasteko jokozkampoa, ere zuzenean handik egin behar duguna, internetez eginen duguna. Hasteko goizeko baratsuntan izanen dugu gomita agas berezi bat, menturaz badakizue euskaldunak trinketean badela aspaldi ez direla xapeldunak, nik uste hiru edo lau munduko xapeldun, egan baita 16 urte, eta azken xapelduna, euskalduna, frantziako selekzionari zena, Patrick Ozafren zen, eta Patrick Ozafren gurekin izanen da aratsuntan, hemendik, beraz Euskal Herritik, Uztaitzetik, eta bestaldean, Mexikon, Atlantikoaren bestaldean, izanen dugu Amaia Etxeleku gurekin bera ere anari dena, bere irugarren edo laugarren munduko xapelketa du, beraz bien artean, gutienez, bien artean, beste komita batzu mentura izanen dira, bina gutienez, bien artean, doriekin hasteko usatuko dugula aratsuntako jokozkampon, hemengo zazpiak, hango, hemengo aratseko zazpiak, hango eguerdiak. Hala, kentzazpi beti egin behar da. Hori da, kentzazpi beti. Hori atxiki dut. Ebe ongi, olatzi dut, emil esker, eta sarri arte, beraz, jokozkampon. Sarri arte. Eta sartzen. Eta segitzen dugu Euskal Irratietako egitarauarekin, eta lehen aipatu dautziegu, Katalunian beraz ube handia eginen dute gaur diadaren zat eta zuk ere, Marianez, gomita bat ukanen duzu egunon. Bai, egun ontzieri ere, eta zuek bezala, goizuntan egindu zuen bezala, guk ere diada aipatuko dugu Barcelonan, Kataluniaren egun nazional hori aipatuko dugu, milaka jende etorriko da gaur Barcelonarat, eta jadanik handaten hori juntan, Patxi Gaztelumendi eta Euskal Irratientzatango girua biziaziko dauku. Bestalde, espela talde, dantza taldearen 45 urteak direla eta gurekin ere izanen dugu Virginie Arantzet. Aipatuko dauzkigu urte horiek guziak eta zemaneretan hori ospatuko duten asteburuntan eganen dauku. Hala besteak beste nola eta zertaz aizanen giren eguerdiko ondaiziela saioan. Sarri hartio. Sarri hartio, Marianez, ondaiziela saioaren zate guerditan, ramezala, hau dugu ere programa berria Euskal Irratietan. Eta Katalunia doinu zer entzuten dugu. Zautzen usuia kantu hau. Neri aizira? Mintzogira. Hala, Libdub, Independence of Catalunya, Kataluniako independentziaren zat egin zuten Libdub famatu hori munduaren itzulia egin zuen bideoa. Zinez, ongi egina izan zen, landua izan da, beste batzu ez bezala. Ezituko ipatuko hiek. Eta Obrin Pas La Flama, hemen kantuz musikan eta be pixka bat Bartzelonako giroan ere sartzeko goizuntan. La espurna de la historia y avanzan a paz valen Hemencestis la memoria la flama de un sentimen Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments Viure mantenint viva la flama a través del temps La flama de tot un poble en moviment Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments Viure mantenint viva la flama a través del temps La flama de tot un poble en moviment Are, eta bi minuta baditzugu jokoetan aritzeko? Bai? Are, eta galdera bat, badugu, horrekin hasiko gira, zina, eta beraz ez dute, kasik eman dut erantzuna, just hori idatzenin paper gainan. Nunda, Christopher Gotzarena, Mexikon bai, benan egia nahi dugun, eta erri zuzena, Ez iztiet jompatu behar, izen berezi bat baitu unek. Bizki maite duguna. Bai, asko, eta jakizi beraz, hori sarietan muskiliko pestak badirela, esne beltzaren kontzertua ikusteko, maitaldirat joaiteko bi aukera, edo irelaren amairuan lakoma ikusteko, kartel dantza ikusgarria, edo bestenaz Brumachan La Marchek egindako La Fulgurance Vivant dantza ikusgarria eta hori irailaren 17an edo Expo Grau Radioeteko irailaren 12tik 14at irunen izrein duzie beraz txartelak eta egun bakar bat entzatu izanen da ziek hau datzen duzie eguna beraz Arrat joiteko gure galdera ripikatzen dugu, nun da Christof Arrotzarena gure lankidea, ze erritan erria nahi dugu, Mexiko madakigu benen, ze erri, telefono zenbakia. Horentxe errandu latzak, eh? Bai, gainera, telefono zenbakia, 0-5-6-0-3-0 parte hartzeko. Hale, deitu, azken segundoak dituzue, bihar goiz berin, gure gomitak be, irulegiko anuaz mintzatzeko hori izanen dira. Mastieta zere. Hala, aste buruntan baitute hor festa. Badute festa bat bai eta gurekin izanen ditugu siun bergunean eta geixan koskara eta beraz ekin aipatuko dugu beraz pesta hori eta nola pastu den urte hau bat dugu antzure bat gurekin egunan zuri? Egunan. Nor zira eta nondi ditzen duzu? Be, Tubal eta bidetik. Tubal bidetik, errazu zein da zure erantzuna? Mexiko DF. Eta ez dan. Ez. Onduan. Agian ara joan handa ez badira egiturak bukatuak, baina ondoan da. Bo, mire esker partarturik, Tubal? Ja. Adio. Hale, biharko atxikitzen dugu galdera hori zen azinez interesgarria da. Ea, txemaiten duzien nunden Christof Arrotzarena, eta horretan bukatzen dugu gaurko, bihar arte? Bihar arte entzuleak behatziak dira Euskal Irratietan. Berrienten horrea zurekin pantzu hirigarai.